أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا عبد العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنت يالا جلت ينتبي عليه الصلاة والسلام نيوان بتأيت الجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري ci sunu jotay ñu jota gis Imam al-Bukhari rahimahullah indi won la ki téré yi nga xamantene ñoy téré yi jitu yi té ñu jéxalé won ko ci kitabul ci téré yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu julli muy fukki téré ak juroom benn yo xamantene lepp ci walu julli la ginnaw bi nga xamantene indi won كتاب بدء الوحي الكتاب الايمان الكتاب العلم خامن لپ داكو اوبي تيرم دي مو اندي وون ليغا خامن موم مو ادي وون تي والو طهاره موي والو لاب مو اندي وون تي كتاب الوضوء الكتاب الغسل الكتاب الحيض الكتاب التيمم لغي غيناو غي مو دادي اندي فوكي بونتو اك جوروم يوخ جوروم يو خامنتاني لپ تي والو جولي لا ادو legui nak mu dadi indi nak kitabul janaiz wa kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ginnaw yi nga xamantene mom la indi yoy tere yep mu wax kitabul janaiz tere bi nga xamantene mom moy adu ci walu janazay munu manam ci walu neew manam munu bismillahir rahmanir rahim munu bismillah ci turu yalla ar-rahman bi aju fess del yermande ar-rahim mom moy nga xamantene mom moy ki nga xamantene mom moy ki yaatu yermande lol mom moy mune kitabul janaiz tere bi nga xamantene mom la wax yef manko addi ci walu lepp lo xamne dafa jëm ci walu mew arab yi dañuy wax manam janaiz manam mom mbolo la ci janaza dañuy wax tamit jinaza manam janaza ak jinaza yep ñaari wax la yo xamantene borom xam xamo lak lugha yi rahmatullah alayhi dañuy wuté ci ban mom lañuy wax ak wala bok ban mom moy pour ban ñen ñi dañu wax nek janaza ak jinaza li leen wuté le mom moy janaza mom moy neew bi ci jëmm bopam amma jinaaza mom moy neew bi nga xamantene dañ ko tek ci jadd bi amna nak ño xamantene dañu wax ni dedet lol safan bi la manam janaaza mom moy neew bi ñu tek ci jadd bi bo xamantene buñ ko ci tege ci jadd bi nonu kesse mom nax la tudd waye buñ ko tege nak buñ ci tege neew bi ci lay dogu tudde janaaza am ñu ne nak waye buñ ko baye nonu rek mom neew bi ñu tudde ko jinaaza amna tamit ño xamantene dañu wax ni ñoom ñaari lak yep manam baat bu nek da fay tek morom ni manam dañuy wax janaza di wax jinaza waya ala kul hal yoy ay woute la yo xamantene ñoom dañ ko woute ke li ci upp li nga xamne mom moy li ci upp solo mom moy ne kitab moy ne kitab moy ne janaza manam dal li nga xamne mom lañ ci aju mom moy walu moy new ak lepp lo xamantene da fay wor wor lo ci walu new li tax nak imam al bukhari rahimahu manam tere bi borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ koy faral di tuddé kitabul janaza wala bok kitabul janaiz wala bok leg leg ñu wax ne kitabu wala leg leg ñu wax kitabu salatul janaza wala leg leg ñu wax kitabu ahkamul janaiz wala ahkamul janaza manam yoy yep da ngay xamantene mom dañ koy wax li nga xamantene mom lay bu ñuy wax yoy nak leg leg li nga xamantene ñoom ñokoy tuddé kitabul janaiz kum imam al bukhari rahimahullah ñom dañu lambo manam dañu waxale mbolam atté yi nga xamantene ñom ñoy ci wër wërlo ci atté yi nga xamantene ñom ñoy atté janaza yi manam lu aju ci walu neew ak mbolam li nga xamantene mom moy li wër wërlo ci ay mbiram lo xamantene di dañ ko gis insha Allah ta'ala ci kanam li nga xamantene tamen mom moy ñi nga xamne ñom ñoy wax ahkamul janaz manam ñom dañu leral ne li nga xamne mom lañ ci nam manam mom moy li nga xamne mom moy mahzuful muqaddar bobu mi nga xamne mom lañu dindi te ñu natale wu an ko ci wax ji mom moy atay manam bu boba mu daal leer ñi nga xamantene ñom ñoy wax kitabul salatul janaiz o mu ñom dañ liñ ci nam mom moy janaza yi nga xamantene manam moy li addu ci walu meew waye julli ji bu boba ñu daal di tuddu julli ji daal di woru daal di wax li nga xamantene mom mo addu ci yenen yi ci def borom xam xam nak rahmatullah alayhim dañuy faral bi indi tere bi kitabul janaiz lolu ñen ñi dañ koy indi ko mel ne Imam at-Tirmidhi rahimahullah ci jeexetalu bu ginnaw bi nga xamantene wax na ci juroomi atté sharia yi manam juroomi atté yi nga xamantene ñom ñoy ibadat yi amna ñen ñi nga xamantene dañ koy indi ci ginnaw kitabu salat manam ginnaw bi ñu waxe ci walu julli yep comme ni nga xamne non la ko Imam al-Bukhari def rahimahullah nga xamantene ci jeexetal gi am ño xamantene rawati bi upp nak ci fuqaha uy rahmatullah alayhim itam dañ koy daabi indi ci li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy li lekkolo ci kitabu wasaya ak kitabul faraid manam li nga xamantene ñom ñoy aju ci dinkane yi nit ki di dinkane ci mujju dundam ak li nga xamantene mom mo aju ci walu mirage li nga xamantene nak fi nak Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu daf ko indi ci ginnaw julli manam ngir ne julli dafa am ñaari xat dafa am xat bi nga xamantene mom moy li aju ci walu manam nit ki di dundu mu am tamit benen julli bo xamantene ginnaw bo nit ki dundul la nak ba de legui nak bobu nak mom moy bi nga xamantene mom lañ ko wara defal manam bu boba yenen bolam atté yi nga xamantene ñom ñoy yi note yi nga xamne lu dem nak ay sang bi nga xamne mom lañuy sang neew ak yenen yi nga xamantene ñom ñoy ci aju ci walu glat ak yi nga xamantene ñom ñoy aju ci walu julle ko ak yoy yep manam nga xamne ñom ñoy yi note ci julli gi nga xamantene manam ci lepp lo xamantene da fay wor worlo ci neew ndax lool moy ak bi gëna mak bi gëna fess te bi nga xamantene mom moy bi gëna jamp ci walu meew mu daal bes kon yoy yep mom motax manam Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fi nga xamantene kon yoy ñom ñoy yi gëna fess mu melni daf ni ginnaw bi nga xamantene waxna ci walu julli yep yi nga xamantene dafa addu ci walu julli ki dundu legi nak mu dess ki nga xamantene mom moy ki de manam ay ak yi nga xamantene mom la amé ak julli yi nga xamantene mom lañ ko wara defal ak mbolam li nga xamantene mom moy li wër wër lo ci manam nit ñi jik doxale ni ñu wara doxale manam ngir ñu ram ko ci kanamu boromam subhanahu wa ta'ala loolu tamit mom motax legi mu ne al janaiz manam janaiz wax nañ la manam mbolo la wax di benn bi mom moy janaza wala bok jinaza li nga xamantene tam motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi al janaiz moy ne day xalam li nga xamantene mom moy wute yi neewi wute lu demé nek manam neew yi mën na nek goor mën na nek digeen mën na nek ndaw mën na nek mak mën na nek sax ko xamantene ku wadde ci biiru yaayam la manam fekk dotu ta jaar ci aduna man na nek tamit julit man na nek yefet ginnaw bi nga xamanteni ñooñu ni ñepp dafa am ay atté yo xamanteni day wër wër lo ci seen ay mbir mu daali wax kitabul janaiz manam ngir manam xalam li nga xamanteni mom moy xéetu meew yi ak mbolam atté yi nga xamanteni ñoom ñoy wër wër lo ci seen ay mbir mu am kon li nga xamanteni mom moy téer bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala manam daf ci daf ci woné ci atté yi nga xamanteni ñoom ñoo ci wër wër lo nem nit ki amul ben jamono ci jamono yi nga xamanteni mom lay dund naka non hatta bu genn aduna lulu amna ay ak yo xamantene mom mo teggu ci kaw nit ñi ci kaw manam ñu jëm ci mom te loolu day tektale manam ni nga xamantene non la borom bi subhanahu wa ta'ala di samme haqu doomu adama ngir me yoy nga xamantene mom mo yi wër wër lo ci mbolam atté nga xamne mom lañu wara gis insha Allah ta'ala ay mbir la yo xamantene manam doomu adama rek mom moko jago manam ci kaw lolou ko ñu daali gis na ay haq la yo xamantene doomu adama manam daf ko am mu nek diina jo xamantene du bayyi manam du bayyi bu nit ki deere ñu ne mom legi pare na fi nañ manam nga xamne doot ñu ko topatoto wala bok topato gi xeyna sax du ko taxade ngay loona waye dafa am ay haq yu mak yo xamantene day daali galu ci loosu manam danaka mbolam mindeef yi ñi nga xamne ñom ñoo nek ci kaw suuf ci wala bok ni nga xamantene ñoom ñoo nek ci dëkk bi nga xamantene fofu la nit ko laqo manam fofu la génné addu mu am ay atté yo xamantene dañuy wër wër lo ci bi wër wër lo ci de tagu ci seen kaw loot ngir manam ak ngir war nga xamantene mom la loolu war ci seen kaw bu boba li nga xamantene kon mom moy atté yoy nak bokku na ci moy lu demé nek la manam fi nga xamné fofu lay tambalé té loolu tamit imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dinako indi mom moy fi mi waja génné aduna manam fofu mom moy fa nga xamné fofu lañuy tambalé manam jamono ji nga xamné mom moy li feb nit ki fi mi febar borom bi subhanahu wa ta'ala da fay bëgg manam ñi nga xamné ñom ñoy ñi febar manam bi nga xamné nit ki kat daadi dem na ba japp né ah mom kat bisam mi ngi daadi waja yexsi té mom moy dem ñi daadi waji ñew bu boba mu am ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ko gëna sopp wala bo ñi gëna sopp lu ci mom ñoñu ñu jégué ko wër ko manam bu ko défé loolu mu ko yokku ak déllu wacc boromam subhanahu wa ta'ala naka nonu mu daadi yek ñu manam ñu gis tabit né topato gi nga xamantene mom lañ koy topato diko bayyi xal ngir haq yu kawé yi nga xamantene mom lay daadi amé manam rek en tant que doomu adama ni dafa am ay haq yo xamantene mom la amé ndako non tamit bu fekkentene koku nga xamantene mom moy ci gëna sopplu ci mom comme niñ koy gisé insha Allah taala wala bok ñoñu nga xamné ñom ñoñu gëna sopplu ci mom buñu nekké ci wétam bu ko défé ñu daal yu mëna jang alcorane ci wétam comme ni nga xamantene non la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa khana iqra'uha limawtakum manam muy suratu yasin na ngeen ko jangal seen wayde yi manam di mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim gennewuñ kenn gennewu ci nit ki nga xamantene mom mo nek ci jamono ji nga xamne mi ngi waji mi ngi sukurat manam de di waji jot ci mom bu ko defé ñuy jang alcorane ci kanamam loolu boba muy daldi deg yi nga xamantene ñom ñoy kaddu yu baxi bu ko defé wax yu baxi ak ki nga xamantene ñom ñoy leer borom bi subhanahu wa ta'ala ak mbolam li nga xamantene daf koy dello wat ci yalla nek li nga xamne mom moy mujju ci manam ci nopam waye mom moy mujj ci ay beutam naka non mom moy mujj ci xolam naka non tamit bok na ci li nga xamantene tamit mom la war di samonté mom moy rafet ndort gi nga xamne mom lay rafet ndort ci boromum subhanahu wa ta'ala rawati na bu fekenteene da fay febar comme li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa la la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah bu kenn wala ci yenente wa rabbil alamin manam bu kenn genn aduna lulul ne mi ngi rafet ndort ci boromam subhanahu wa ta'ala muy bur yalla bi borom ni defi te lolou non bu fekenteene nit ki dafa nek ci jam manam buy dundu li nga xamantene mom moy manam yaakar gi muy yaakar na mom kat comme julit la bu boba muy mu gis ne febar bi nga xamantene masalan mom la febar lolou daf koy daari indi manam lolou muy nek yermande gu mak go xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko koy tegal ngir ne lolou mu da koy dello wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di dak ay xéti banex yi nga xamantene dafa ag ci ay banexu bakkan mu dal koy dakk ci mom manam te febar bobu lolou manam day jariñ lolou ñaarelu mbir bi nga xamantene tamit mom la febar yoy di jariñ mom moy day tax nit ki mën di wajal bopum di jëlat xolam diko dello wat ci bur yalla subhanahu wa ta'ala manam ba nga xamantene xolam du ko jël rek fessal ko labal ko ci bir aduna benen mbir bi nga xamantene tamit mom lay jariñ mom moy daf koy daldi teye bu ko defé muy daldi mën di sikkar di tuddu yalla di tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala naka non muy wajal bopam te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñoo jangal ni ki nga xamantene mom moy ci febar manam mom da fay dimbi ci mom baye bakkar naka non tamit daf koy yok ay tiyaba naka non daf koy musul ci mbugalu borom bi subhanahu wa ta'ala manam kon bu fekkante dafa nek ci xal bobu di waji genn aduna gis jamono joju nga xamantene yoy yep ni ngi koy dal manam bu boba muy daal di gis man lol dana meuna tax muy gën di rafet jox ci boromam subhanahu wa ta'ala bu ko defé muy daal di mën di muñ di mën di am jikko yi nga xamantene mom moy mbolam jikko yi nga xamantene mom lañu soppon ci mom ci bimi dund borom bi subhanahu wa ta'ala mujju ko teural manam ngir mu meuna dund yoy yi nga xamantene mom moy manam lu koy wara delo wat ci yalla waye lolou nak da fay fekk ne koku nek julit manam mu nek ko xamantene xamna ni dafa wara delu wat ci boromam subhanahu wa ta'ala waye su fekkentene ab yefir la manam mom yi yep du ko meuna xam naka nonu yep du meuna nek ay xalam naka nonu du nek lo xamantene daf koy concerner benen mbir bi nga xamantene tagat manam bu boba nit ki war bu fekkentene day waji genn aduna ñi nga xamantene ñom manam war na di tuddu yalla lu bari rawate na ñi nga xamantene ñom ño dend ak mom di tuddu manam batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manam lolu nga xamantene da fay war day waral ci mom ak texe ngir ne man bu ko defé mu daal mujj ci li nga xamantene mom moy mujj gu rafet manam mujj gu rafet nak dafa am ay xal bu jekk bi mom moy manam nit ki genn aduna fekk mi ngi tuddu bur yalla subhanahu wa ta'ala manam masalan ki nga xamantene bi mi genn aduna dafa wax baatu fede wax baatu la ilaha illa allah naka nonu tamit ki nga xamantene dafay do bok na ci mandal ngay mujj gu rafet manam mom moy nit ki di genn aduna fekk mi ngi ci xalu julli masalan mu sujjot wala bok mu roko wala mu nek ci ben xal bi xaru julli manam da di ci genn aduna lol tamit mom moy mujj gu rafet benen mujj gu rafet tamit bi nga xamantene day am mom moy nit ki nek ci jamono jo xamantene manam sori na manam fekk nako mu delu ci wat ci boromam manam sori ci yi nga xamantene mom moy bakkar yo xamantene mi ngi jog mi ngi ko don lambo manam delu ci wat ci boromam subhanahu wa ta'ala nek ci lu bax lolou bu boba tamit lolou tamit mandarga la ci mujj gu rafet benen mandarga bi nga xamantene tamit yoy yeb ay mandarga yi taxela yoy mom moy masalan nit ki genn aduna ba nopi jogi am ben ñak bu ndaw bu ci nek lolou tamit mandarga la yo xamantene an mandarga yi taxela yoy yeb kon manam mu nek lo xamantene dal bi nga xamne mom lañuy moy wor wor lo ci lolou yeb mom moy nit ki sori lu bon ba ko rek nek ci lu bax lolou mom bu fekkentene dal na nit ki rek ko lolou te lolou nonu bok na ci likoy maye moy febar lolou kon ñu daal di gis ne li tax manam bu yermu manam hikma bu nek ci ginaaw nit ñu beuri bu ñuy waji genn aduna dañuy febar manam moy yermu nek borom bi subhanahu wa ta'ala ci lolou ndariñ gog nga xamantene mom la lay indel mu bok nak ci dé yi nga xamantene ñoom ñoy dé yi gëna metti ci gëna tar mom moy nit ki nga xamantene da fay dé go xamantene ak déw mbettel la manam nga xamantene du am jamono jo xamantene da na ko wajalal bopam delu wat ci boromam subhanahu wa ta'ala lolu tamit waye batay téréwul bu fekkentene tamit manam bok na tamit batay waye nak da na bok batay ci mandar ngay texé moy ni nit ki deggmal na boromam subhanahu wa ta'ala manam moy nit ki dé na ga waye ci liko ci limu genné aduna moy ni da doon dem ci lo xamantene lu yalla diglé la naka non muy daw lo xamantene lu yalla téré la lolu tamit motax ñi nga xamantene ñoom ñoo dé ci yoonu yalla ñooñu lañu tuddé as-suhada manam ñi nga xamantene dañoo nek ay martyrs manam ngir ne dañoo joxe sen bakkan ak sen dérèk ci ngir yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ngir kaddu bi yalla nek ci lo xamantene dafa fété kaw yoy yep nak manam bu fekkentene kon lolu yoy nit ki nak bu genné aduna mu am ay mbir yo xamantene bu yelennte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko jangala mom moy masalan bu fekkentene dafa ubbi beuti manam bu boba ñu daal koy mureelal beuti manam ñu daal di ray xar kanam bi manam daal koy mureelal beuti naka nonu tamit lexi ñu daal di koy tap ba nga xamantene manam gemmin gi day daal di teju itam naka nonu tamit ñu daal di yikiti tank yi daal di koy tegaat bu ko defé tek ko tek bo xamantene day daal di talalu ngir yoy yep tamit bu fekkene ñu tek ko tamit manam bu fekkentene fuqaha ay rahmatullah alayhim dañu wax tamit ñu mu fekkentene masalan dafa nek ko xamantene dafa teela manam dafa genn aduna ko xamantene dañuy ragal ne xeyna di topato ak yoy day xawa yees manam ñu daal di tek ban ci biir bi wala bok ñu tek ci lo xamantene xeyna manam xetu aluminium lay door wala yu mel non manam bu ko defé mu baña nek ko xamantene day gaawu funki manam bu ko defé mu baña gaawa waaw mu daal yaram bi baña gaawa yaqku lool tamit yoy yep mu bok ci nga xamantene tamit ay teggin la yo xamantene ki fekke nit ki genn aduna war nako bayyi xel benen bir bi nga xamantene tamit mom moy ci am mom moy ñu mur ko bu ko defé nak ñu daal dikoy nak bu ko defé ñu daal dikoy taggé mbolam yi nga xamantene nak ñom ñoo aju ci atté Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi ci ñew ci atté ak atté yi nga xamantene dañ koy téré ak atté yi nga xamantene yoy mom dagal na ngir na atté ñaari xéet la mu am at manam taggé ñaari xéet la mu am taggé yi nga xamantene dañ koy téré ak taggé yi nga xamantene dagal na mu daal am tamit li nga xamantene mom mo aju ci walu nit ki fu fekkentene dafa genn aduna manam cangay gi nga xamantene mom lañ ko wara sang manam sang gi nga xamne mom lañ ko wara sang ak li nga xamantene mom lañ ko wara cangay manam cangay gi nga xamne mom lañ ko wara solal ak li nga xamantene mom mo aju ci walu manam tek ko julle ko ak atté yi nga xamantene ñom ñoy wër wër lo ci atté julli yoy yep Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi leen indi ci ay hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam naka non tamit ak lepp lo xamantene dafa aju ci manam ni wër wër lo ci manam respect bi nga xamantene mom lañu war amé ci walu neewi mo xam neew bi neewu julit la wala bok sax neewu yéfer la naka non tamit mbolam atté yi nga xamantene tamit dañuy wër wër lo ci walu manam nit ki bu comportement yi nga xamantene mom la wa kër gi wara am ginnaw bi nga xamantene nit ki genn na aduna manam mom moy bañ di nek di yuuxu di joy di ak di jël sa bop di ko ruur ci bir suuf ci ak masalan lu demé nek di door say rex ak ñu demé nek ak di xotti sa yéré ak yeneen ak yeneen yo xamantene day wor wor lo ci bir yoy yépp nga xamantene dafa nek lo xamantene dañ koy téré yoy nga xamantene ak mbolam nga xamantene ñom ñoo ci wor wor lo ak joy yi nga xamantene dagal na ak joy yi nga xamantene dañ koy téré yoy yep Imam al-Bukhari rahmahullahu ta'ala dañ ko indi naka lolu tamit ba armeri nga xamantene ak top manam atté top niw ak atté yi nga xamantene ñom ñu aju ci armeri manam ci bammeli ak bammeli naka yam xéxu bammel ñom ñoo am ak naka lañuy gassé bammel bi ak tamit naka lañ ko ci duggalé ak mbolam yi nga xamantene ñom ñoy wor wor lo ci lolu yep waye buñu gisé ni lolu yep li ci gëna noté gën ci kawété gën ci tedd mom moy julli lool mom motax Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi atté bobu manam julli gi ak cangay gi manam mu du gis ni mu daal dikoy indi ginnaw bi nga xamantene mom la indi buntu yi nga xamne ñom ñoo doon wax wala bo téré yi nga xamantene ñom ñoo doon wax ci walu julli benen mbir bi nga xamantene tamit mom moy walu julli manam mom moy julli gi nga xamantene mom lañuy julle neewi li nga xamantene tamit manam mom moy ne nit ñi dañuy faral di wax ne su fekk manam su fekkante nit ki dafa genn dafa gane aduna dañuy nodd ci nopp bi lu xamti manam ci nopp dañuy nodd ci nopp ndey jor bi lu xamti nopp chamoñ bi bu ko defé ñu daal di koy bayyi ba bu genn aduna bu ko defé ñu daal di koy julle bo xamantene du am nodd du am lu xam waye loolu wax jojju dess na wër ngir ne li nga xamantene mom moy julli yépp yi nga xamantene ay julli nasulul amul benn bu ci am noddu amul benn bu ci am liqam te julli gi nga xamantene mom lañuy wax julle neew du julli bo xamantene comme yeneen julli la waye loolu ñaan la manam julle neew ñaan la manam du julli deug deug ngir me ci ciosanu baad bi as-salatu mom moy ad-du'a ci walu lugha lool mom motax ni tuddé ko julle neew waye du julli go xamantene dañu dafa am ay rukwa ak ay sujud wala yu demé nek non té loolu mom moy julli ci li waxu li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim benen bir bi nga xamantene tamen mom mo aju ci walu gogo non mom moy manam dañ koy tuddé julli comme ni ñu tuddé tawaf julli manam donte du julli benen bir bi nga xamantene tamen mom mo ci aju ci walu gogo nga xamantene manam li bu tekkal manam loolu amana limuy gëna tekké mom moy ne da fay jangal nit ñi ne yow ba nga juddoo ba légui mbolam ci li nga nek manam ba ngay genn aduna sa dund yepp julli la wara doon loolu amana mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deugër ci manam mom moy li gëna wër ci loolu waye du ne manam ci bopam ne nit ki dañ koy julle té dañ ma am dañ ko nodal li xamal ko diko xaar julé benen bi ci dess mom moy nord ak li xam kenn duko defal nit manam kenn du defal manam kenn du ne xaaram li xamal diw bu ko defé mu ñew julli wala ma nodal diw bu ko defé mu ñew julli lool kenn duko def manam bu boba benen bi ci dess tamit mom moy ne nord ak li xam suñ ko defé ba nopi manam ñañu nodal li xamal leen manam ñu wo leen ñooñu ñoy julli té buñu sétlo ni fofu non xal bi buñ ko noddalé li xamal ko mom lañu noddal li xamal ko waye noddalu ñu kenen li xamal kenen yoy yep day daari nek lo xamantene day dakk wax ji nga xamantene mom moy wax ji ni ëpp ñaanal lu ñuy dégg naan noddu rek li xam gi pour bu après bu manam bu ko défé ñu mën ko jullé la naam li nga xamantene mom lay isaara nak maam mom lay jundu amana li ci gëna dëgër moy luñ la wax légui manam né day tekké la né su mbolam dundu gi la wara nek julli bu boba mu daal nek ni tuddu bi ngay tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala ak sabbal bi ngoy sabbal ak toroxlu bi nga xamantene mom ngay toroxlu ci kanamam naka nonu tamit kep ko xamantene da fay jul dof don dafa nek maam bamuy dundu nekuton ko xamantene da fay julli te tamu don won dem ci ci beurep yi nga xamne mom moy beurep julle kay te mom moy jakkay ak beurep yi nga xamantene mom lañu julle yi ak yu mel nonu manam bu fekkentene te tamu won difa tek tankam ko ko tamit manam warna bayyi xel ne euleuk dinañ ko sang indi ko ci kanamu boromum subhanahu wa ta'ala te ko manam tak ko diko nan dañ ko julle lool yeup nak mu nek kon lo xamantene nit ki tamit warna ko bayyi xel kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne kon kitabul janaiz manam tere bi mom moy tere bi nga xamantene dina ci wax mbolam atté nga xamantene mom moy atté manam newi mu ne babun ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ما نعم لي نك وحدي من باب ما نعم دفع أم رواية كريمة ما نعم مم باب في الجنائز لا ما نعم باب في الجنائز أما لي نعم من تنا مم موي رواية أبو ذر موي مم باب رجل لا li nga xamantene tamit waxul li nga manam naka nonu amna ci riwayat yo xamantene man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah rek lañ wax manam bab man kana fi man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah manam lolou mom moy li nga xamne mom lañ wax manam mom moy babu ma babu buntu ma ja li nga xamne mom mo dikke fil janaay ci walu neewi manam lepp li nga xamne mom mo aju ci walu neewi wa man ak wax ko wax ak mbir ka nga xamne kana nek na akhiru kalamihi mujjantelu kaddom moy la ilaha illallah manam imam al-bukhari rahimahullah indi buntu bi nga xamantene mom la tambale kitabul janaiz pour wax ne ki nga xamantene manam gëneel bu mag bo xamantene nek na ci wax la ilaha illallah ci mujjantelu dundu te nit ki wara gor gor lu ba xamantene manam day tambal bopam lamin wax ju baax su ko defé buy waji genn aduna mu daldi wax du baax manam lu gis ne nit ki ñaare li nga xamne mom nonu la xol bi mel ñaare non la lamine bi di mel bu fekkante nit ki dafa tam di wax wax jo xamantene manam dafa deug naka nonu lamine manam bu deggo ci xol bi lamine bi tamit day deug bu fekkante nit ki tamit dafa nek ko xamantene xolam dafa ñaaw lamine bi day ñaaw bu fekkante tamit nit ki dafa tam masalan di deg lo xamantene manam di nek ci yo xamantene ay tiaxan la naka nonu tamit suy wax su nekké rawati na ci njaqare wala tif da ngay gis ne wax yoy ñuy genn lool mom motax leen ngeen di gis ko xamantene da fay tif wala mu jaxla manam su fu saga la ñëk def lutax parce que mom mo nekk ci xol bi tax ci te lool la tam di def nga xamantene bu tité wala mu jaxla koku saga lay def wala iyyadu billah koku bu démé bay sukura tam day saga parce que lutax parce que dafa tam won di saga ki nga xamantene tamit nak dafa tam di wax baatu turu yalla diko tuddu koko nak bu demé nga xamné bu tité wala mu jaxla wala mu nek ci njaqare ak tis turu yalla lay ndik tuddu koku manam koku bu démon tamit bay waji genn adon tamit turu yalla lay tuddu manam ngir né lolu mo tam mo nek naturellement li genné ci laminam lolu tamit mom moy manam té lolu kon mu melni nit ki ci limu dund da naka manam mën nañu dogu néne ci né ko ci lolu lay genné aduna manam bamou dess lo xamanteni lu neew la lu sopp borom subhanahu wa ta'ala kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dan indi buntu bi manam ngir dindu mais ki nga xamne mom moy bata bi mujjé wax genn aduna moy la ilaha illallah day dadi dug aljana mune waqila wax na li wax ibn munabbih rahimahullahu ta'ala moy tabi'i bo nga xamantene mom yehud la won bu tuug dug ci l'islam comme ni nga xamne non lañ ko gisse won rahimahullahu wa yaman muneko alaysa khanadu la ilaha illa allah man dañ ko wax ne ko khanadu la ilaha illa allah miftahul jannati mom moy tabi'i aljanna mune qala mune bala ahan kay walakin waye nak laysa nekul miftahul ab tabi'i amul benn tiabi illa ludul lo ñel nako asnanun ay bëñ manam tiabi jo gis nak amna ay bëñ fa indi ta bo dikke bi miftahin ci tiabi bo xox bo xamantene bo dikke ci indiyal tiabi do xamne lo ñel nako asnanun ay bëñ futax def na ubbil laka ñel la wa illa budul lol rek lam miftah def lu ubbil laka ñel la fi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala limu indi fi mom moy day bañ nit ñi woro ci kopp li nga xamne non la murji ay woro ci japp na baat bi ci jëmmé bopam rek nit ki bu ko waxé rek doyna manam bu waxé baatu la ilaha illa allah rek daal doyna téxém assuré na manam dem na aljana manam jeexna dedet té mbir mi nak démé wut nonu nit ki su fekkenté na motax mu daal indi wax ji nga xamanténa imam al-hasan al-basri tabar rahimahullahu ta'ala wax nako ak ñeneen manam mom moy tiabi aljana bu fekkenté na dañ ni moy baatu la ilaha illa allah lolu dëgg la waye nak tiabi ju nek dafa am ay bëñ manam te bëñ yi nak ñom ñoy jëf yi manam nit ki su ko waxe ba pare day def lu baax ba pare di bayyi lu bon manam day conformé wu ak li nga xamantene mom la baat bobu di lambo te moy amul benn bour bo xamne def nako jaamu ci deug amul benn bour bo xamne def nako jaamu lulul ne manam yello nañu jaamu ko lulul xana bour yalla kon nak bour yalla moy nga xamantene mom lañu wara top ci biir ak ci biti ci mbolé mbiri té amuñu sax droit wax ni ko dédé manam dañu wara sam som manam nek ño xam dañu womatu ci ay mbirum ci biir ak ci biti ci lu téw ak ci lu djégé ci ak ci lu sori lool yépp kon mom motax kon baat bobu nono bu nit ki nak bu ko waxé té mu dëggu ci mom woba ci lay doga nekké ko xamanténé baat bobu daf koy daal di jani bu boba muy daal di jëf lu nga xamanténé mom moko yobbu ci aljana bu ko defé mu daal di daw li nga xamanténé mom mokoy moko mënono duggal ci biir sawara lol mom motax kon baatul la ilaha illa allah daadi umb baat yoy daadi umb lolou yeb motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fi motax mu daadi indi waxu al imam wahb ibn munabbih rahimahullahu ta'ala bi manam fu te imam ngir ban nit ñi waru ci munani waxna qala bil isnad muttasil fi al kitab la hadathana musa ibn isma'il tamam al imam أبو سلمة التبوذكي المنقري رحمه الله تعالى وبصرة مم منجي جن أبناء تبير رجب 223 أنا جن أو قد صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا مهدي بن ميمون تمام الأزبي المعولي دي أبو يحيى البصري دي وبصرة مم رحمه الله جن أبناء 212 أنا جن أو قد صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا واصل الأحدب تمام موي واصل ابن حيان الاحدب الاسدي دي وقوفه رحمه الله تعالى ممكن ابن 120 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن المعرور ابن سويد تمام الاسدي مم تامد ابو اميه دي وقوفه مم اتم رحمه الله تعالى ген ادنا 87 انا دي ور ور لو تي لول غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ذر مم صحابه ينتبي صلى الله عليه وسلم مي أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه مجند ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه جن أبن ترندزم أنا جن أقعد يا نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال رسول الله قال أحنا رسول الله إن ولي الله صلى الله عليه وسلم من أتاني دكين ما آتين أجدكين من ربي بتكيس برم فأخبرني مراد من خبر أول وقال رفعنا بشرني daf ma beggale annahu naka li wer bo wor moy man kep ko xamne mata genn na aduna min ummati ci sama xet la yushriku tu bokale wul billahi ci bur yalla sey an dara dakhala day duggu al jannata al janna manam wax ji li tax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci buntu bi moy ne baatu la ilaha illa allah il faut nga gem ko manam moy do bokale ak yalla dara te baatu la ilaha illa allah manam wax ko te mu gem ko mu deggu ci yow limi tek mom moy nit koku du bokale ak yalla lol mom motax mu daal koy indi fi manam te bu boba tamit dañ ci daal xamé benen mbir bi tax mu indi hadith bi fi mom moy fu fekente ni nit ki gëm na ni baatu la ilaha illa allah manam bu gënne aduna deena mu gënne aduna te waxul te donte waxuko ci lamiram waye nonu la mel manam daf ko gëm mu deggu ci mom donte wax ko ci laminam mu genn aduna mok kako wax ci laminam te genn aduna ñonu ro manam mok kako wax te mu deggu ci mom ñonu ro waye nak bu fekente ni nit ki daf ko wax te deggu ci ngir ne rek degg na ni ku mujjé wax li rek mom day daal genn aduna daal texe mu daal di koy mujjé wax fekk aduna yépp ci lu bon rek la nekké wal te deggu ci koku tamit manam wax jojo bu ko jariñ lu bari wallahu aalam muna qultu maniko wa in zana donte dafa njaalo wa in saraqa donte dafa satch qala muné wa in zana donte dafa njaalo wa in saraqa donte dafa satch manam lol mom moy lan mom moy su fekenteene manam daf de yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kep ko xamantene dafa njaalo wala bo mu satch wala mu nan sangara manam day rocc ngeum manam da koy simmi comme mi yiri ni nit ki di simmi yiram lol mom motax mo nak yoy xetu bakkar ay bakkar la yo xamantene nit ki mu ko def ci jamono ji mu ko def fek mi ngi gem manam la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min comme ni nga xamne non lo hadith bi wax ak nako non la ko waxe ci nan sangara ak satch manam ki di ndialo wala muy nan sangara wala muy satch mu nu ko def fek jamono joju mi ngi and ngam manam mom moy ne kep ku ko def manam moy rocci na simme ko ni ci ngam yalla comme ni nit ki di simme ko ci yerem manam di simme yerem lolu mom moy li nga xamantene mom motax imam al-bukhari rahimahullah ta'ala manam imam abu sayyidina abu zar rabbi allah ta'ala dak ko koy la benen bir bi nga xamantene tam manam kon bu boba li hadith bi di tekki mom moy ne donte musna ndialo donte dan na nan sangara donte don na satch waye tout le ba nga xamantene mujjentelu dundum deggu na ci ñaka bokale ak yalla koku dana dem aljana manam bu boba lol lay tekki benen bir bi nga xamantene mom moy tax manam li tax nak mu daal indi tamit benen bir bi tax mu indi ndialo ak satch mom moy ne haq yi ñaari haq la manam haq bi nga xamantene mom la nit ki di amel boromam subhanahu wa ta'ala ak haq bi nga xamantene mom la nit ki di amel moromam manam bu boba bu fekenteene dafa ndialo boba haq digeentem ak boromam la do amma bu fekenteene dafa nan sank dafa satch boba haq la bo xamne digeentem ak moromam la manam bu boba donte digeentem ak boromam dama ci duggal boba nak li nga xamantene lol lay tekki mom moy suko defee te tuup ci tuup bu deggu lol lay tekki way bu fekkiti ne tuubul tamit bu genné aduna borom subhanahu wa ta'ala mën na jël ci mbaxam daal koy fay ka nga xamantene koku la amé lol ak bu ko defé mu daal koy yobbu aljanna wala mu mbugal ko itam manam lu tolok la nga xamantene mom mo askanonté ak bakkar bi ginnaw bu mu do ko genné sawara yobbu ko aljanna lol mom moy li nga xamantene mom lay tekki wallahu a'lam hadith bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala nako ndi won hadith numero 2388 3222 5827 6268 6443 6444 7487 imam muslim nako ñent yon hadith numero 94 numero 94 imam at-tirmidhi nako hadith numero 2644 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 21347 21414 21464 21466 manam kon deñu gis ne hadith bi wa sahabu amma imam abu daud mom na sa ak mom na maja ñom ñep ken indi ko ti rahimallahu aljami' wala qala bi isnad almuttasil fi alkitab li hadathana عمر بن حفص وهم من الممت بايام رجل صلوه رحمه الله تعالى عمر بن حفص بن غياث بن طلق النخعي رحمه الله تعالى من أبو حفص دوا كوفة ممكن جن عبد الدوس بن دوز من جن وقد ينتبه صلى الله عليه وسلم من قال حدثني أبيت من أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي رحمه الله تعالى دوا كوفة جن عبد الدوس بن جن عبد الدوس كتمن كتوزم أنا جن وقد ينتبه صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا العامر بن سليمان بن مهران الأسدي الطاهي رحمه الله تعالى جرتي العامر دوا كوفة جنا عدنا 60 إنما أنا جنا عدنا 145 إنما أنا جنا قد أنت بسم الله عليه وسلم من قال حدثنا شقيق سمام ابن سلامات من أبو وائل دوا كوفة رحمه الله تعالى أبو وائل الأسدي دوا كوفة mom ningi gane aduna ci at bu ñeek ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam genn aduna 82e ane manam mom ci fiqat muqaddaram la manam muqaddaram la rahimahullahu ta'ala han abdullah moy ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala ndax wa kufu buñ waxe manam mom lañ ci dubbu moy sayyid abdullah ibn mas'ud al-huzali abu abdurrahman al-huzali al-kufi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu sahaba yantabi sallallahu alayhi wasallam gennadna 32e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu qala nena qala ahna rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam man mata kep ko xamantene genna aduna yushriku muy bokala billahi ci bo yalla sey an dara dakhala nar day da di dugg sawara manam kep ko xamantene da nga de fek da nga bokala yalla te tubo bokale gogu ba de wala ko mom da ngay def sawara manam lolou mom la yelente bi sallallahu alayhi wa sallam wax lolou nak manam lu rag lu la manam limi tek moy jarna moy tandiko ngir ne ñi nga xamantene manam def lepp lo xamne manam lu lay bokale lo yalla manam ne yalla wetal giñ ko wori wetal solo gi nga xamantene mom la am solo bi gis ne kon fi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ci buntu bi daf ci wax du am solo moy li nga xamne mom lañu mujjé mal danaka ci jotay manam ci biñuy tambalé danaka mom moy ci walu mujj gu rafet manam nga xamantene daf ci wax mujj gu rafet te mom moy nit ki genn aduna fekk bokalé wu yalla lool mom moy mujj gu rafet ndax kep ko xamantene da nga bokalé yalla da nga dem sa wax muna nak waqultu muna man mo wax ana man manam moy sayyidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala ne man mata ku de la yusriku te bokalewul billahi ci bur yalla sey an dara dakhala al janna de dug ak janna te wax ji gis ni ni wax yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ne anna malaaku bu ñoo xabaare ko wala bok neena mu beegal ma ne manam kep ku de ci sama xet te bokalewul yalla dara de dug al janna kon loolu mom moy tamit kon manam moy mujj gu rafet gi nga xamantene mom mo tax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala mom muy wax ni bokalewul ci yalla dara mu dadi indi mom mu buntu bi mu tuddé ko ne buntu bi ñew ci walu manam new ak ki nga xamné mu jëntelu kaddo moy la ilaha illallah manam ngir dëgeural ne manam ñaka bokalé moy nga dëggal baatu la ilaha illallah ci sa xol manam te dëggal baatu la ilaha illallah ci sa xol moy nga ñaka bokalé loolu mom moy te ba paré wax ji rek du doy waye wax ji da wara and ak loolu nga wax nek lo xamantene lu deggu lu ci sa xol lolou motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi manam ci buntu bi hadith bi imam al-bukhari noko indi hadith numero 4497 ak 6683 imam muslim noko hadith numero 92 imam ahmad ibn hanbal noko hadith numero 3552 3811 3865 4043 4231 4406 ak 4425 neuy gis na ko ñi nga xamne ñoom ñoko indi mom moy ashabu mom moy borom sahihi te wa ashabu sunani manam ñoom indi wuñu ko rahimallahu jami'a anam pur bi nga xamne mom moy walu question yi ñu yom fofu inshallah pour ñu mëna dugg ci walu gogu wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. su nit ki amé intention dem ci ben julli dem ci ben jakka julli fa manam lolu boba comme que dafa am intention bobu manam misère bi han bu ko defé day daal di nek lo xamné day daal di téggu ci loosam manam day daal di war ci mom lolu nak la ko wax nako lolu waxumako manam li nga xamné mom lañ wax moy dañ né bu fekkenté né da nga dem mak manam dañ né du ñett juma yi nga xamanté né yoy bu fekkenté né da nga misère né manam ne moy misère moy mané man yalla manam warluna sama kaw té defna mucc manam farata yalla tegumako mu nek farata mais man ma engagé wu ci kanamu yalla né dina ko def manam bu boba day da nek farata ci nitté bu fekkenté nak dang ko def né dina dem jumaa kaaba ga wala jumaa madinatu munawwara wala jumaayi masjidul maqdis okay masjidul aqsa baytul maqdis ne dana fa julli ñaari rakka lolu mom manam man warlul nako sama kan sama bop manam ci kanamu yalla mu nek engagement bo xamne dana ko def bu boba day dal nek lu war ci nit ki wala mu ne suma sama aadu bi fajo dina dem ci jumaay kaaba ga julli fa ñaar rakka wala juma dem ci jumaay yenenbi sallallahu alayhi wasallam julli fa ñaar rakka wala dina dem ci jumaay Jérusalem bi julli fa ñaar rakka lolu bu fekkante ni nit ki daf ko wax bu boba manam mu nek kon niza day dal nek lo xamne lu tebu ci kawam la lu war ci mom lay doon bu fekkante ni lutax manam ngir ne ngir hadith la tashaddu rihal illa ila masjidis salat manam nit ki du duñu manam laxas gi du nek lu war lay tek lolu nga na du nek lu war ci mom lu dul ci ñet jakkay yi manam ci kaw bu ko nivaré lolu sino fudul lolu li tax ñu wax né lolu mën tekki moy né mënul tekki né même manam mën ta tekki né kenn du dem manam kenn amul droitu dem benen juma lolu mën ta tekki lolu parce que yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam da na dem masjid quba sahaba rabbihum sayyidna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu gis nañ ko da na dem masjid quba samedi naga lolu gis nañu ne jugge ci benn dekk ne damay dem ci jumaa sangam ngir na dañ fay jangale damay saxu ci xam xam jumaa do université la comme niñ ko gisé jumaa voilà comme karaw yi nga xamne benn jumaa la mais université la en même temps wala yene wala bek jumaa do xamantene dafa am borom xam xam ay borom xam xam yu fay jangale man dama fay dem ngir jangé fa wala dama fay dem ngir jaamu yalla wala yu mel lolu manam lolu sik nekul ci nit amul dara lu ci haram kon li nga xamantene mom lay tekki mom moy ñetti jumaa yi lañu téré lañ ne kuko def ñetti yoyu kepp ku misar ne dang fa dem julli fa benn ci julli juroom yi wala nga julli fa ak julli nafil te mu nek misar day daadi galu ci sa loss ba kérok ngay dé amma bu dé nak benen jumaa bu mu mëna doon nga ni yalla sama aajo bi su fajo man tek na sama bop ne kolorent nak borom subhanahu wa ta'ala manam mu nek contrat bu mu teureul ak mom ne dana julli ñaar rakka ci jumaay borom gi lolou bu moko waxe dootul nek lu teggu ci sama kaw mu nek ke ci jumaay borom gi lay julle manam tay su fekkonté na ma nek dakar mën na dem ci benn jumaa bu mëna doon jumaay dakar wi julle fa ñaar rakka bu waré da di bax manam fi lolou la manam moy ne li rek moy yi nga xamné mom day teggu sa loss mom daiman mom mën ta teggi ko lolou lañ ci djublu wallahu ta'ala a'lam Donc, on a dit que les Sahaba faisaient beaucoup plus loin des prières entre eux pendant la prière avant que descend le taïr. Du coup, la question c'est quand ils faisaient ces prières entre eux, enfin pour eux ou pour les autres, c'était pas dans le taïr. Si, si, moment où on va voir dans le taïr. Buñ toge dana salamu ala fulan degone dañuy wax sax salamu ala jibril salamu ala mikail salamu am di tudd ay maraka wala ba ba para tamit ñeneen ñi ci def waaw salamu ala abou bakr salamu ala omar salamu ala usman salamu ala abdullah salamu maam yoy nak legi nak yeneen ci bi taxam ne loolu dafa bari mi ngeen di def moy da ngeen def tahiyatullah wa tayyibatu salawat السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين لول سولن كو وخه مبولم جامو يالنا بو نيك سي اسمان لي سوفسي مانام نيم نين كو مانام نيانام نين جامو سي كو الله تعالى des temps entre deux sujets. On faisait un sujet, le salam ou le bar de salam en fonction de la veste. Mais ce que j'ai pas compris, c'est. Non, madame, haram, de. Fatela, bon fatela. Tobi. Entre. Non, tu parles avec. Ouais, parce que Muntenek, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Mais ce que je comprends pas, c'est que dans le chapitre de la prière, on avait vu que pour les Charafiens et les Anabiens, le tailleur c'était. Non, je parle de la position assise quoi. Ouais, mais taaya mënu tok, mënu taaya. Mënu baña taaya. Fofu manam fofu dañ fay tok mais dañuy taaya tamit. Mais en fait dans le hadith 1224, on parle bien de la position assise en fait au sujet. Non, non, non, non. Se leva au lieu de s'asseoir. Voilà, pour mon étude. Pour taille. Pour taille. Voilà, mais donc il ne s'est pas assis. Voilà, pour voir un autre taille. Madame Daymel, couille du lit, tisba, du lit nier la car. Au lieu de ton taille, tu n'as pas la carte. Bingo, du guet, tu n'as pas le sujet de bingo du tao. Là, on a dit qu'on le compensait par un sujet. Wow. Mais ce que je du coup, le par rapport au ce qui annule la prière, pareil, donc on avait dit, donc il y avait certains madhab qui disaient donc, c'est si on tourne le buste, et d'autres qui disaient si on tourne la tête. On a dit que l'avis le plus recevable c'est quand on tourne le buste, mais tourner la tête, c'est quel madhab qui a dit tourner la tête que ça annulait la prière. Hanafi. Alhamdulillah. Mais et du coup, eux, ils se basaient sur quoi? C'était quoi leur tali? Parce que dans la one gina, il faut aller au wajhaka. Alpha andaf, il faut aller au wajhaka. Chatter al-Masjid al-Haram. Même si c'est un homme. Donc, il y a un masjid al-Haram. Mais le wajhaka, il faut aller au wajhaka. Il faut aller au wajhaka. Il faut aller au wajhaka. Même si c'est un homme, il faut aller au wajhaka. Il faut aller au wajhaka. Il faut lolu lañu wouté lolu mo motax ñu wouté ci masala wallahu ta'ala voilà aussi le dans le hadith 1207 on m'avait dit que c'était déconseillé de pousser les cailloux ou ceux qui avaient devant nous pour ce sujoud voire interdit si on le fait deux fois. Donc la question c'est savoir si cette interdiction là elle annule automatiquement la prière ou c'est juste qu'on a fait non non non non non voilà voilà c'est que vous brisez madame vous n'êtes madame beaucoup de fait n'y a ben n'y a rien du quoi y a l'ol en avant là moi je parle comme comme le rahmat la mousse et d'un n'y a rien de quoi y a ou le up n'y a rien moi quoi y a madame moi n'y a qu'à l'yon lol mom motax ñu wuté ci bañ doon wax né zahiriyé rahmatullah ak ñom dañoo japp né ñaarël yoon boko défé sa julli gi day yaqku wa ñi ci def d'accorduñ ci lolu lol mëna manam ci ñaar yoon wallahu ta'ala a'lam est-ce que ce qu'on a dit, c'est que si on a un doute, dans le hadith, il dit, du coup, après, on a fait le Qabla Salam. Hadith Sayyidina Abu Sa'id. Sauf que le hadith, c'est pas cool, c'est Sahih Imam Bukhari, c'est Sahih Imam Muslim. En fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que dans le hadith, il dit pas qu'il a complété la raka. Du coup, ça donne l'impression que, par exemple, si on a un doute entre 3 et 4, on fait juste Qabla Salam. On fait une quatrième et on fait Qabla Salam. Khamga, d'avni, na fal yakr shakka wal yabni ala al yaqin. Na dak, li nga xamne moy tiki taka gi te mu tabax mbir mi ci yaqin ci lu woor. Manam lolu mom moy ne kon da ngay motal parce que bu fekkene dama japp ne damay tiki sako. Ndax ñaar rakka la def wala ñett la nek wala ñent. Bu wa lumay def damay dakk ci ki sakke gi dalil tabax mbir mi ci lu leer da tabax mbir mi ci yaqin manam moy lan moy damay motali hadith sayna abu sa'id al-khudri رضي الله عنه. En fait, on, le hadith de Abu Saïd, on l'a cité. Voilà, on, voilà, bon, bien qu'on cite. Voilà, bon, là, on est connu que tu sais. Yo, yo, bon, gay, Non, non parce que mëno tay bayyi ben rakka manam faaw mu leer na le matna ndax upp na wala de kay lañu wax te d'ailleurs fofu nak la borox xam yi wuté rahmatullahi ndax upp gi amna fu mu yegg julli gi yak wala de mom la na fuqaha maliki rahmatullahi ñom dañu japp ne budé julli suba la bo defaté yenen ñaar rakka day yak budé yenen yi ci def bo defaté ñett rakka day daldi yak ñett wala ñent rakka day daldi yak wala wallahu ta'ala. Et du coup, ça, on peut le crier sur tout ce qui est faradon dans la prière. C'est-à-dire, par exemple, si on oublie, si on a un doute pour la fatia, dédit. Non. Si fait qu'un temps, de moi, c'est qui ça, que tu fatia. Bouboua, madame, vous faites qu'un temps, de moi, c'est qui ça, d'ailleurs, d'abord. Est-ce que ci ben rakka la wala ci lolu yakarna mus ñu gisoon nañ ko bi ñuy jang fatiha manam ndax julli fatiha nan la nekké farata ak bu fekente ndax ben yoon la nekk farata wala bok yépp la nekk farata ak ba xam bu ma sikki sakawé ci ben fatiha ci bir manam bu fekente dama faté tari ben fatiha ci bir julli gi ndax da yak sama julli wa wala dé lolu gisoon nañ ko manam bu ma sikki sakka ci ben fatiha ci sama julli wala mu rëccuma ma faté ko bama dem bu fekente ne daf ma dab ci lu ëpp ñaari rakka ci bi dulli gi ci lay nekké problème ci man mais su fekk manam ci dulli go xamné ñent rakka la mais tay su fekente ne ben yoon rek la manam lama dal loolu bu boba du nekk lu yaq sama dulli ci waxu fu qara maliki rahmatullah alayhim manam ngir ne ak hanafiyé yi ngir ne ñom fa hanafiyé yi ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne fatiha bi ben yon moy farata moy mom moy li wax manam ben yon mom mo ci wax bu fekente na hanafi la rahmatullah ñom wajib la sax fof ñom fatiha ci jëmmi bopum sax du fara sax manam wajib rek la lool limi tek mom moy bu fekente na dang ko bayyi te tay ko da nga bayyi fatiha te tay ko wala nga manam bu boba ma boko bayyi te tay ko bu boba du yak li nga xamantene mom moy sa doko sax su jotal bo djoume nga ko su jotal ana wa voilà il n'y a pas de moyen de la réparer non bu mako baye non bu boba bu reew mako lu mako douté voilà c'est que bu fekente ne dama ruko ba paré bu boba suma ruko ay ba paré bu yigiti ku ci ruko di bu boba yakuna manam tay su fekente na hatta ci ñoom sax da nga ci gis ño xamne dañuy wax ne so mo xese ba roko ci la yaq manam feeg roko guma mën na tari wa fata mais su mo xese ba roko bo wa rakka bobu day daal yaq te rakka bobu su yaqo damay daal obligé manam dama koy continuer mais dama koy nataxal manam duma ko konté wala ci rakka yu ma julli moy benn fatiha voilà voilà duma ko non bu dey ci maliki dede benn fatiha non du graw buma baye benn fatiha ci maliki du graw non rakka bi doyna war ki wul quoi bu dey xesna ba ruko ba juk ci ruko bi faté nako mais benn rakka la du yak sama julli dama ko sujudal rek duma do prendre rakka dede wa qabla salam lay doon ngir dama wañé wa moy li gëna ci su fekkent nak su fekkent dama lool moy li gëna ci ci ma sabbe ñu téré yi ni jang souvent dañ nañ ko xamanteni bayina fatiha wa lool réy ci karra ha wa lool lañ wax moy lax dari wa ma ko ya la yi muhaddima lool lañ wax wa mais ma sabbe li gëna ci li ma la wax la moy na ben rak ben fatiha du yak ki voilà voilà voilà voilà bu xasse ba da badam deuxième fois nak boba day da yaqku manam boba rakka bu wax day da yaqku wa exact non non man day defal benen dakka do di sudo ba da salam après monsieur ba da salam voilà no ko wessu di xamna ndax da wañu non non bu dé ben la wa li bu la lay wax ñaar la da ngay da di doyalal ben bi mom dang koy da di neenal da do ko sujjo ba da fat dede ba da sala ndax bu wo wa day nek wo man nak taw ya da parce que na wañu premier fat ah wa wa ak bi ni mu do wa day da di sujjo wa wa day sujjo qabla salam wa gëdë bo fa rek mo sujjo taw ba da sala wallahu ta'ala hakikatan li gëno ci mom moy le fatiha foko ñaké def sa julli gi manam rakka bokku du bax lool moy li gëna wër te moy mako safé xalana bi lay rahmatullah ngir ne fatiha tari fatiha dafa war wala lool mom moy li gëna wër comme niñ ko waxé won sa niñ ko waxal biñ ci tollé parce que yentibi sallalahu alayhi wasallam daf ñu la salata limam yaqta bi fatihatul kitab moy hadithina ubadatu musalib rabbi allah dulli du werr bu fekkene dañ jangu ci fatihatul kitab wala te lolou limi tekki te yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi waxe kaw kaw bi ne ko jullel ni ba far def ni ko waf al zalika fi salatika kulliha defal no du ci sa julli yep lolou limi tekki mom moy ben rakka bo xamantene amul ko wala amul sujud mok bi amul fatiha nonu ro wallahu ta'ala a'lam wa non buñu la jité lolu amul manam kiñu jité amul erreur bu muy def bu muy réparer bopam amul imamam moko yanul lepp bu faté fadiam du fay ben du def dara bu ko fayé lepp lu mu monté def du def dara waaw ak ti jëfi mais su dé waxi du fay dara mais su dé jëfi ruko bi ak sujud bi manam mu bañ ko def comme muy nalaw ba imam bi def yoy non soit mu dem dab ko wala comme niñ ko gissone lol taxantal yoy gissone nañ ko ci biñ ci tollé voilà mais ci condition yi ñu koy mëna def bien sûr mais par exemple bu fekkete nit ki dafa nelaw ba nga xamantene dafa jox dafa sujjoot jox ki sujjoot bi taw fekk ne gaay ñoom sujjoot nañ ba togaat bu sujjootaat yegëti ku mom après mu rendre compte que ni benn sujjoot la def jeexna mom julum manam rakka bobu yaxuna manam ce qui fait que bu imam bi seul mo lay juugat motal voilà Allah ta'ala ci jangal manam sa bo ci doume manam ga djoutou ba ko wala bok ga djoutene ga djoutene dante bi manam xamou exactement moori bo di nga wax xamou ga exactement ndax do la wala do wala ni lool non est ce que day waxe do waral dara ndax tari bi mom moy farata mais du manam du jëmmi sar bi wala wé mais tay baray par kon so waxé ci alcorane nga wax ci lo xamné daf ko yak ci tayé lolou da yak ci dulli mom lolou da yak ci dulli carrément bo mu am sax ay non non parce que ni ngi mel li ngay wax ngay jang alcorane ba jek jek nga wax duggal ci lu ci bokku rek mais su fekkete ne da nga wax duggu ci ben ay duggu ci dem changer ben ay jek jek dag ben sar duggu ci benen sar wax ci yenen ay lolou mom amul ben xor bi manam sila sila to ni ni jang yi nga xam dañ ni manam chaque position dañ ko mëna jang manam fofu nonu bon mëna ko jang ci place yépp mu légui problème fu nekké mo ci ci taxawal mais fofu nonu manam nan lañ ko mëna jang en fait non lolu sam xel nga koy jangé wala mu nekk comme buñu ci parti fi nga xamantene mom mo yaagi dogu juk wala yu mel non manam wala bo démé ba nga xamantene yaangi jéxal tariqa fatiha bi ak sar bi wala té bu boba dang koy jang ci sam xel mais boko boko tar ci ko manam doko wax bëgg amna tam benn mbir bu am té loolu mata baye xal la lekk xulaati dañ koy def manam ñi nga xamantene ay extrémiste lañ manam moy japp ne masalan mën na permettre luma neex jang luma neex tari luma neex wax mbir mi dañu wut non té l'islam bi julli yeralti bi sallalahu alayhi wa sallam daf ñu ko jangal té xamna exactement min ñu ko jangalé ni ñu ni la lepp lo ci yok wala nga wañi ko ci tayif fu fekente ne li nga ci wañi dafa war wala nga yok ci mbir mu ci bokul ci tayif lool da yaq sa julli amna ño xamantene leg leg nga deg leen ñu laaj leen masalan leen salat fatihé ma jang ko ci bir julli ndax dara bax wala julli gi du bax ñu tontu ne julli gi dana bax loolu wëru julli gi du bax fu fekkante ne da nga tari salatu fatihé ci sa bir fiñi taré fatiha ci fiñi taré alquran nga jang fa salatu fatihé ne rek masalan gis na man fekke na fu ben way di waxé ne mom ke ni mbir mi day genn nonu naturellement ci mom duko sax tay day fukabaré salatu fatih bi day genn nonu naturellement ak yoy manam bu fekkante ne ci parti droit istitaab la mën na bañ am problème mais bu fekkante ne daf koy tari manam ngir ne comme fatiha dulleem day yaq ci lu amul siki takka manam té lolu ñaari nit ñu xellu duñ ci wuté manam ñu xam fiq lay wax amma ñu xamul fiq nak nga xamantene dañuy man di wax lu la neex spiritualité lañuy wax ne ci lañuy yëngu tout sans xootal deug deug mbir yi muy am ben tahqiq ci affaire yi ñom mën na no bana xam lolu mën na ñoo baña xam ne effectivement li day yaq seen julli mais mané képp ko xamantene da fay julli nan qasida sangam lay jang wala sa jul ñaanuk seen diw sangam lay jang wala salatu ala nabi sangam lay jang diko jang ci sa bir julli fi nga xamantene fofu lañu wara tare alquran nga remplacer ko par lolu sa julli yakuna ci lo xamantene ben borom xamam du ci wuti lolu lu mata bayyi xel la parce que exagération yi parfois day upp ak tamit di jaay ay xéetu ko manam xéetu waane bu leg day upp lolu nak li gëna sammu ci nit moy mu yam ci li nga xamantene mom moy li rop li yenenbi sallalahu alayhi wasallam jangale wallahi doyna seuk leer na nañ doyna seuk jarul di wuti di lenen senen jarul di jema waane baxul bu uppe baxul jekal bu uppe baxul nenañ mo yakul buti golo waane wala wala lol baxul nam ñen ñam ci li ci mbolam mbiri li du ci julli kesset beere ci mbolam mbiri manam jarul compliqué ngeen lan la yenen dibi sallallahu alayhi wasallam jangale nan la doon julle lan la wax ne non la doon julle jang nan ko xam nan ko jeex nan nang ci yam ñu julli ñu def nonu exactement ñu yam ci lolu ban fi baña wuti ji ñu gëna compliqué am re yo xamne nak borom xam xam yi wuti nañ ci seen biir rahmatullahi alayhi dañ koy répéter té lolu tamit lu mata baye xel la ñu jéxale fofu borom xam xam yi rahmatullahi alayhi seen wuti yi ñi wuti ñukoy lim nan way wuti nañ ci li wuti nañ ci li lolu c'est pour ñu xamne wouté yoy am nañ et que divergence yoy am nañ mais li nga xamantene mom la zahiru hadith bi tektale daima bi appliquer lolu moy li gën daima voilà motax hadith yi souvent day ñew na imam al-bukhari rahmalahu mom inna buntu bi waxna li hadith bi waxna li bu fekkentene nak zahiru hadith bi non xeyna mën na tax ba buñ ko comprendre manam wax ji day wuté bu boba ñun mën nañu né ah li kat zahir hadith bi leena mais taw amna yenen hadith yu wax nangam ak nangam nangam comme amna yenen mbir nangam amana li gëna deugër kon leela wa li mom manam ni manam lool mais suñu lool li nga xamantene mom lañuy wax di netti waxu yi borom xam xam yu fuqaha yi du wuté loolu pour xam ko rek rahmatullah alayh mais li nga xamé ak tamit xamné borom xam xam mën nañu wuté ci nangam waye li wër mom moy mi nga xamantene sik ni ku ci ne ñaari wax buñu teggo wax ga yelente bi wax sallallahu alayhi wasallam moy le wër ñaari borom xel duñ ci wuté manam ni nga xamantene tamit mom moy ne ñaari wax su teggo rawati ni tax ni yu deugël yi bokku na ci njariñal sayyid imam al-bukhari rahimahullah ndax moy ah la dara jottu sax mom li gëna kawé ci niveau hadith bu wër voilà moy ne dal comme que li ni la ah ni lañ ko defé li la voilà ni ñëwé né ah studio du wi ni lañ ko bu li amé fi dañ fi studio du songu gis nañ ko studio du am baara salam la wala qabla salam ak yoy gis nañ té xantal bu ci am studio du fi kat baara salam lañu def fi kat qabla salam lañu def parce que lu tax yéne nti sa salam li da def ñu jëfëndiko lepp mo gën donc gis nañ wuté yi borom fam bi wuté rama tala mais wuté yoy ñu gis dafa normal ñu gis ko ñu xam ko mais li nga xamne moy li wër manam moy li nga xamne mom la tek ci di wax lool mom moy li wër wala manam ñu leral lool quoi que ni wuté yoy ñuy tuddu dañ koy tuddu parce que tout simplement dañ ko wara tuddu pour ni pour ñu bañe nek ci ño xamne ñu bandi ñuy bandi di yam rek manam di manam di nek ño xamne dañuy hermétique quoi tuddu ak tamit xamne borom xam ni dañuy wax li ñi dañuy wax li ñi dañuy wax mais non mais mëno jëfé do loolu yëpp ben rek nga ci mëna def wala bok mu nekk ikhtilaf ta nawo wuté go xamantene moy né mën nga def bi mën nga def bi mën nga def bi mën nga def bi la fas moy bëri né loolu tam day am comme taay mën nga def bi mën nga def mën nga def mën nga def bi mais kenn mënul taxaw né la way taay bi malike mo gën nangam nangam ak yoy non loolu du dëgg ku ne la taaya bi xala fi di def mo gën nangam lool tamit jar na xolal ku ne na deug la comme niñ ko gisse won ci mam tamit bi indi rahmanallahu taala taa bi gisse nabi sallallahu alayhi wasallam ci gënt mu nako ban taaya mo gën mu nako bama jangal abdullah ibn mas'ud bi mu nekk rek radiyallahu anhu mo gën boba dañu daal japp ci ne bobo gën xeyna mom la xana fi yeey di def mais amana tamit yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko ko wax parce que tout simplement daf ko bëgg wax niko bi mom ci gën la bok mais amma li gën mo manam yé islaf tanawala bo ci def yépp bax nañ ainsi de suite dafa am yo xamantene ay islaf tanawala daru wérante daru wut jëgul def dara am li nga xamantene yoyu dañ nan li mo gëna wër parce que tout simplement gis nañ ñeñu sa sam loolu la def gis nañ ko par exemple ci julli bo ñëwé fekk imam bi di khutba nga julli ñaar rakka yene hadith yi yépp dañu dëgëna ni yenen kibla sam li la doon daf ko diglé mais fofu dañuy wax rek ni borox xoy wuté nañ ci pour buñu gisé ko am avis bénn mais bo ñëwé ci jakké yéne ci sallallahu alayhi wasallam néna ko hey ku duggati ci jakké na julli ñaar rakka bala mo tok mais du julli ñaar rakka amba suñ diw dégg na ko mo wax li day bañ li ci day bañ né ci wax na li kok moy yi nga xamantene mok ñu bañon ko wax ñoyal matu ta bayyi xam wa yalla ñu ala sama والله تعالى على ما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين